I seem to think a lot about the things that I forgot to do. And all the times I had the chance to. I stopped my rambling. I don't do too much gambling these days. I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another these days, these days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been uit de jaren 60 van Nico. Eigenlijk heette ze Christa Pefken, was ze fotomodel en actrice, maar dus ook zangeres. Je hoorde ze ook vaak bij de Velvet Underground in die tijd. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 7 december. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond huisarts en auteur Stefan van Rooyen over fit na COVID. Julia van Marissing van Museum Prinsenhof Delft over de aankoop van een koninklijk glas in loodraam. En Dick Rijman van Techniek Nederland over de makers van morgen. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent.

lekkere muziek in de late avond van War. All Day Music was dat. En daarvoor uit Nederland, Champagne, een houbaardas. Ons eerste onderwerp vanavond. Na eerder dit jaar het boek Fit for Life, het doktersrecept, te hebben uitgebracht, brengt huisarts in opleiding Stefan van Rooyen een tweede druk van het boek uit met de toevoeging Fit na COVID. Hij is aan de telefoon met Herman de Bruin. Auteur van een Fit for Life. Doet u ook in de sportschool? Ik ga zelf ook zoveel als ik kan naar de sportschool. Het is de tweede druk. Nu hebt u de COVID-pandemie erbij kunnen betrekken. Absoluut, ja. Want u weet misschien dat het schrijven van zo'n boek wel wat tijd in gaat zitten. Dus de eerste versie die was al in de pen voordat de coronapandemie toesloeg. Mm-hmm. Het is eigenlijk wel het moment om juist aan je gezondheid te werken, omdat we ook weten dat je daarmee direct de ernst van ziekte kunt beïnvloeden. En de mogelijkheid tot het uitgeven van een tweede druk gaf ook de kans om daar extra op toe te spitsen. Dus ja, die tweede druk staat in het teken ook met een speciale Fit na COVID special. Mm-hmm. Hoe je de ernst van ziekte kunt verminderen door fit te zijn. Maar ook als je corona toch krijgt, want het is niet de vraag of je het krijgt, maar wanneer eigenlijk, hè, door de besmettelijkheid. Ja. Dat je daar echt dus wel zelf invloed op kunt hebben. En ook met long COVID, dus als je toch lang last houdt, vaak 3 maanden of meer. Staan er dan adviezen in wat je kunt doen om het herstel te bespoedigen. Is het nog wel leesbaar? Ja, dat is een goede vraag. Misschien ben ik zelf een beetje gekleurd, maar het doel was juist om het leesbaar te maken. Mm-hmm. En zelf ben ik erg onder de indruk van de vormgeving en de redacteur die dat ook leesbaar hebben geschreven. En het doel is ook juist om die grote bak aan medisch-wetenschappelijke kennis, om die eindelijk eens toegankelijk te maken voor het grote publiek. En als je de recensies leest, dan lijkt dat ook echt wel gelukt. Ja. Dus dat betekent dat het een heel praktisch boek is ook, waar mensen zo de punten en de adviezen uit kunnen halen. Absoluut. We hebben echt de praktische tips op een rijtje gezet. We hebben daar een hoop tools in gezet, oefeningen die je kunt doen. Er staan ook menus in die je kunt bereiden thuis. Dus op die manier hebben we het zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Ja, dus ook voeding komt aan de orde. Ja, eigenlijk is het gebaseerd op 6 hoofdthema's. Ik ben zelf gepromoveerd op het Fit for Surgery programma, waarmee patiënten in een topsport aanpak in 4 weken fit kunnen worden en daarmee ook sneller kunnen herstellen. Mm-hmm. En dat wordt nu een landelijk uitgerold programma. En in dat programma hebben we ook een aantal pijlers gedefinieerd. En dat is eigenlijk de basis ook van dit boek geworden. En dat gaat over de pijler gezondheid, gedrag. Ook de pijler dus voeding, beweging, intoxicaties. En daar valt dan roken, alcohol, drugs en medicatie onder. En het stukje mentale welzijn, wat vaak een ondergeschoven kindje is, ook in de medische zorg. Maar des te belangrijk, want als je mentaal niet fit bent, dan kun je ook fysiek niet fit worden. En denk dan bijvoorbeeld aan slaap en je kwaliteit van leven. Ja, precies. Ja, dat heeft er allemaal mee te maken. Heel uitgebreid boek dus. Ook bestemd voor de medici die daarmee bezig zijn. Want die zien allemaal patiënten die met COVID zijn belast. Wordt het uitgerold over die deskundigen? Ja, ik ben eigenlijk verbaasd dat ik ook hier zelf door een stukje fitter ben geworden. Doordat het zo overstijgend is wat je allemaal leert. En eigenlijk het schrikbarende is dat ook ik ben nog een jonge dokter, maar niet ben opgeleid om over gezondheid te praten. Het is echt praten over diagnoses en ziektebeelden en die behandelen. Ja. Zo zit ook ons declaratiesysteem in elkaar. En pillen voorschrijven. Precies, ja. En ja, gelukkig is de nieuwe generatie heeft wel steeds meer het inzicht dat je met gezondheid juist ziekte kunt voorkomen of de ernst van ziekte daarvan. Maar die kennis die beklijft nog onvoldoende. En ja, wat ik heb gemerkt na de uitgave van de eerste druk is dat het juist heel goed landt bij professionals. Mm-hmm. Omdat nu eens het medisch-wetenschappelijke op een rijtje is gezet en ook nog in begrijpelijke taal. Hoe kunnen mensen dat boek bestellen of in bezit komen of meer informatie krijgen? Ja, we hebben een website daarvoor opgericht, fitforlife.club. Fit for Life is met een 4 in het midden, hè? Een cijfertje dus. Klopt. Ja. En dan kunnen mensen kijken wat ze daarmee kunnen doen. En ze kunnen het gewoon bestellen. En ook bij de boekhandel bestellen. Maar dat staat allemaal op de website geschreven hoe dat werkt. Tweede druk, komt er een nieuw boek aan?

ex-Led Zeppelin-zanger Robert Plant samen met bluegrass-zangeres Alison Krauss. Ze maakten een tweede album dat heet Raise the Roof. Je hoorde Quattro, The World Drifts In. En daarvoor uit Frankrijk, Christophe, 1974 was het jaar voor Les Mots Bleus. Zometeen een nieuw historisch erfgoed bij Museum Prinsenhof Delft. Maar eerst 10cc. Van 10cc en People in Love. Ons volgende onderwerp. Museum Prinsenhof Delft heeft een tot dusver onbekend koninklijk glas in loodraam verworven, met daarop de dop van Frederik Hendrik uitgebeeld, de jongste zoon van Willem van Oranje. Herman de Bruin praat erover met de curator van het museum, Julia van Marissing. Julia, welkom. Dankjewel. Was dat een verrassing dat jullie dit konden verwerven? Want het was onbekend. Ja, zeker. Het was zeker een verrassing. We wisten niet van het bestaan af van dit raam. We hadden wel enkele jaren geleden al een tekening van dit raam gekregen. Van de nazaten van de kunstenaar. Maar dat er ook een proefraam gemaakt was, ja, dat wisten wij niet. Dus we waren blij verrast toen we dit tegenkwamen. Want even, je zegt een proefraam, het is niet het echte raam dan? Nee, het is een proefraam, zoals we dat noemen. En dat is waarschijnlijk gemaakt in de aanloop naar de vervaardiging van het grote raam. En het grote raam is het origineel, wat nu vandaag de dag ook nog steeds te zien is in de Nieuwe Kerk in Delft. En dat is het Vorstinnenraam. En okay, dit is een fragment daaruit. Ja, daar zit de afbeelding dus in, verwerkt. Ja, Welke afbeelding is het? Het is een afbeelding van Louise de Coligny en haar zoon Frederik Hendrik. Het verbeeldt ook de doop van Frederik Hendrik uit 1584. En het Vorstinnenraam, het zegt het al een beetje, maar het thema van dat hele raam is eigenlijk moederliefde. En deze passage uit de geschiedenis van het huis Oranje-Nassau wordt hierin verbeeld. Dus ja. De moederliefde tussen Louise de Coligny en haar zoon Frederik Hendrik. Ja, die zijn duidelijk zichtbaar in ieder geval. En nog meer dames op de achtergrond, zeg ik maar even. Maar het is wel uit 16e eeuw, 17e eeuw? Nee, het raam zelf is vervaardigd in 1936. Dus de eerste helft van de vorige eeuw. En dat is eigenlijk een serie ramen. Dus er zijn uit mijn hoofd 7 ramen in die tijd gemaakt. In opdracht van onder andere het Delfts Vrouwencomité. Waarin dus verhalen rondom de familie van Oranje-Nassau in Delft, omdat ze die geschiedenis belangrijk vonden, een plaats moesten krijgen. Ja, maar het beeld wel uit de periode dat Willem van Oranje in Delft woonde, want zijn zoon is daar geboren. Ja, klopt, absoluut. Ja. Nee, de doop is uit 1584, slechts enkele maanden voordat Willem van Oranje zelf werd vermoord. Ook dat nog, ja. Maar dan hoort het dus echt in het Prinsenhof thuis. Dus jullie zijn er heel trots op dat jullie het hebben. Ja. Het is ook nog gerestaureerd, hè? Of moeten jullie het nog restaureren nu? Nee, het is gerestaureerd inderdaad. Ja, het is nadat we het hebben kunnen verwerven, is het naar een glasrestaurator gegaan. Glas en lood heeft namelijk de neiging om een beetje lam te worden, dus dan gaat het bol staan. Dus daar moest gewoon echt wat werk aan gedaan worden. En er waren enkele glasstukjes gebarsten, die nu weer heel mooi en netjes aan elkaar zijn gelijmd. Dus het glas is opnieuw gezet. En nu in het museum te zien met ook mooi met een mooie lichtkast erachter, waardoor het gebrandschilderde glas er heel mooi te zien is. Maar als mensen het echte raam willen zien, om het zomaar even te zeggen, dan kunnen ze naar de Nieuwe Kerk, want daar is het gewoon zichtbaar. Ja, dat klopt. Ja, en dan is het hoog en ver. Ik geloof dat het hele Vorstinnenraam zo 10 meter hoog is. En dit is echt dit kleinere fragment. Ja. En dus ook wordt op dit moment ook bij. Laten het in het museum nu zien naast de voorstudie. Dus het maakproces van zo'n kunstenaar wordt daardoor ook heel mooi inzichtelijk. Dat hebben jullie ook, die voorstudie. Is dat dan een tekening of is dat ook een raam? Het is een tekening gemaakt van verf. Dus het is verf op papier en dat is eigenlijk de fase ervoor. Dus de kunstenaar Max Nauta die heeft eerst verf een schets gemaakt en toen het proefraam. Om dus ook zo te kunnen laten zien. Waarschijnlijk ook voor zijn opdrachtgevers, maar dat weten we niet helemaal. Nee. Als mensen daar naartoe willen om te kijken, dat is op dit moment ingewikkeld, maar het kan nog wel, hè? Het kan zeker nog wel. Het is inderdaad niet zo simpel als normaal, maar het kan nog steeds. Je kunt van tevoren een tijdslot boeken en met een QR-code is er gewoon toegang tot het museum. Wel een mondkapje op, maar tussen 11 en 5 zijn we gewoon open elke dag. www.prinsenhof-delft.nl. Maar gewoon naar het museum gaan en daar een kaartje kopen, het is er niet bij. Even van tevoren het tijdslot boeken en dan komt dat allemaal terecht. En dan kunt u het mooie koninklijke glas in loodraam bekijken wat het museum Prinsenhof heeft verworven. Ik dank je wel voor de informatie, Julia van Marissing, curator Museum Prinsenhof Delft. En heel veel succes met het raam wat ons betreft. Daar ga ik dan, terug naar de zee. Het zonlicht vangt mijn haar. Er hangen dromen in de lucht. Golven glitteren dicht bij mij. Het is niet eerlijk wat ik zie.

Dank u wel. Ja, techniek, dat is zo'n punt. Hè. Daar moeten we meer aan doen. En u zegt zelfs dat de makers van morgen de etalage van de technieksector zijn. Wat is er allemaal in die etalage te zien? Ja, daar zijn eigenlijk verschrikkelijk veel mooie dingen te zien. Daar kun je de inspirerende verhalen lezen van mensen die in de techniek werkzaam zijn. Mm-hmm. Daar zie je prachtige, innovatieve projecten die die mensen maken. Kortom, eigenlijk een prachtig beeld van wat er in de techniek allemaal gebeurt. Ja, en wordt de techniek een beetje ondergewaardeerd? Want we hebben de laatste jaren zo, ja, mensen moeten weer meer met hun handen gaan werken. Want we hebben genoeg ingenieurs, maar we missen de loodgieter. Dat klopt. En we missen niet alleen loodgieters. Nee, maar voorbeeld. We missen verwarmingsmonteurs, we missen elektrotechnische mensen. En eigenlijk, precies wat u zegt, die zijn ondergewaardeerd. En er zijn er echt veel te weinig. We missen op dit moment zo'n 20.000 technische vakmensen. Zo. En die zijn hard nodig, want kijkt u maar naar de energietransitie die steeds belangrijker wordt en die steeds sneller gaat plaatsvinden. Daar hebben we heel veel technische vakmensen voor nodig. Ja, en hoe gaat u dat doen als de makers van morgen? Wij willen met de makers van morgen laten zien hoe mooi en interessant het eigenlijk is om te werken in deze branche. Er wordt vaak natuurlijk gedacht, techniek, hè, dat is vuil werk, dat zijn de banen van gisteren. En eigenlijk is dat helemaal niet zo. Vakmanschap is tegenwoordig heel modern, vaak ook high-tech. Technische vakmensen werken met laptops, met computers. Alle installaties zijn gekoppeld aan ICT. Dus daar is heel veel technische kennis en ICT-kennis voor nodig. En dat is gewoon heel boeiend om daarin te werken. En bovendien, je hebt ook nog eens een keer een baangarantie. Want je vindt altijd wel een baan. Je vindt altijd een baan en je hebt er prachtige ontplooiingsmogelijkheden. Want er zijn echt hele mooie carrières mogelijk in de techniek. Ja, worden ze voldoende betaald? Ze worden uitstekend betaald. Er zijn uitstekende arbeidsvoorwaarden. Vaak worden mensen nog boven het niveau van de CAO bepaald. Dus van de CAO betaald. Dus dat ziet er eigenlijk allemaal prima uit. Ja, nou dat platform dat hebt u in ieder geval neergezet als zijnde belangrijk voor heel Nederland. Maar hoe maakt u heel Nederland warm voor de techniek? Dat doen wij door dit platform nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Dat doen we op dit moment bijvoorbeeld via commercials op Radio 1. Ja, en op dit moment ook bij ons in de radio? Bij jullie in de uitzending. Ja. Eigenlijk overal waar we de mogelijkheid hebben om daarover te vertellen, zullen we dat inderdaad natuurlijk doen. Heel veel aandacht uiteraard op social media. En ja, ik nodig eigenlijk iedereen uit om een kijkje te nemen op demakersvanmorgen.com. Want dat is echt een prachtig platform waar je kunt zien waartoe je in de techniek allemaal in staat bent. Ja, maar kunt u ook de jeugd bereiken? Zeker. Ja? Daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. Het is een platform waar we ons richten op de mensen die in de sector zelf werkzaam zijn. We kijken ook naar potentiële werknemers en eigenlijk het grote publiek. En uiteraard weten we ook de potentiële werknemers prima te vinden met deze website. Ja, want de leden van dat platform, dat zijn alle mensen die techniek maken, hè, die daarmee bezig zijn. Klopt, wat wij eigenlijk willen is dat we een heel levend platform van maken. Door de inspirerende verhalen van de mensen in de techniek, om die te etaleren. En we nodigen dan ook iedereen uit die in zo'n bedrijf werkzaam is om dat soort verhalen te gaan vertellen aan ons. En dat vervolgens ook te delen via het platform. Ja, zodat duidelijk wordt voor heel Nederland wat dit techniek allemaal inhoudt en welke kansen en mogelijkheden er zijn. Precies. Ja. Precies. Dat is heel belangrijk natuurlijk dat dat gebeurt, want we komen vakmensen tekort. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Kijk even op die website die genoemd is, demakersvanmorgen.com. En dan kunt u verder, en als je een kleinzoon of kleindochter, dochter, zoon hebt, ook de dochters, hè, kunnen in techniek werken, toch? Zeker, zeker. Die zijn van harte welkom. Ja. Dat dacht ik wel. Dat moeten we dan maar even bij deze oproep laten. En hoe mensen daarmee omgaan, dat moeten ze zelf maar even bedenken. Maar u hebt in ieder geval duidelijk gemaakt dat de makers van morgen inspirerende verhalen kunnen vertellen over mensen en techniek. Dick Rijnman, woordvoerder van Techniek Nederland. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat er allemaal moet gebeuren om de techniek weer meer bij de mensen te brengen.

Listen. Madonna.